Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gwarancją realizacji planu Polski Dobrobytu jest zdecydowana wygrana Zjednoczonej Prawicy, mówi Jarosław Kaczyński. Turecka agresja w Syrii budzi poważny niepokój, mówi szef polskiego MSZ. Nowa Komisja Europejska może nie rozpocząć urzędowania w terminie, w tle kłopoty z wyborem komisarza. Niedzielne wybory są jednymi z najważniejszych po 1989 roku, mówi prezes PiS. Jarosław Kaczyński był gościem TVP. Podkreślił, że 13 października dokona się wybór między wizją rozwoju kraju przygotowaną przez obecną ekipę rządzącą oraz polityką partii opozycyjnych, które, jak dodał Jarosław Kaczyński, przez 8 lat pokazały, że nie umieją rządzić. To jest odpowiedź na pytanie, czy to ma być Polska plus, czy Polska minus. Czy Polska wielkich programów społecznych, 500+, obniżonego wieku emerytalnego, wyprawki, bezpłatnych leków, bardzo zwiększonej pomocy dla niepełnosprawnych i tak dalej, i tak dalej. Czy to będzie polityka podwyższania płac? Głos oddany na PSL będzie głosem trafionym w dziesiątkę, przekonywał prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz na ostatniej konwencji w Wierzchosławicach w Małopolsce. Według niego to właśnie PSL zdecyduje, czy skończy się monowładztwo jednego ugrupowania. Na pewno nie połączymy się z Koalicją Obywatelską, zapowiedział w dyskusji z internautami szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Liderzy lewicy w ostatnim dniu kampanii opowiadali także o tym, że chcą totalnej zmiany w telewizji publicznej czy depenalizacji miękkich narkotyków. Szef polskiej dyplomacji mówi, że turecka agresja w Syrii budzi poważny niepokój. Jacek Czaputowicz odniósł się do trwającej od 2 dni na północy Syrii tureckiej operacji lądowej. Turcja bombarduje cele związane z Kurdami i chce stworzyć tam strefę buforową oraz przesiedlić do niej syryjskich uchodźców z Turcji. Szef MSZ Jacek Czaputowicz mówił, że działania dyplomatów się nie kończą. Chodzi tu przede wszystkim o ten aspekt humanitarny, ochronę ludności cywilnej. Na to nie może być przyzwolenia. Myślę, że ta sprawa to jest dopiero początek dyskusji. W oświadczeniu polskie MSZ napisało, że jest zaniepokojone turecką ofensywą na terenach kurdyjskich. Nowa Komisja Europejska może nie rozpocząć urzędowania 1 listopada, jak planowano. Powodem są problemy z akceptacją trójki kandydatów na komisarzy w Parlamencie Europejskim. Planowe rozpoczęcie prac jest już chyba niemożliwe, uważają moi rozmówcy w Komisji Europejskiej i Europarlamencie. Dodają, że nawet jeśli czasochłonne procedury w Parlamencie Europejskim zostaną przyspieszone, to niecałe 2 tygodnie mogą nie wystarczyć, by 23 października, tak jak planowano, europosłowie głosowali nad całym składem komisji. Największym problemem wydaje się być teraz Rumunia, gdzie upadł rząd i komplikuje się kwestia nominacji nowego kandydata. Skoro rząd upadł, to jak można usłyszeć w Brukseli, niewyobrażalne jest, by dotychczasowe władze w Bukareszcie wystawiły kandydata i że trzeba poczekać na nowy gabinet. Poza tym nie wiadomo jeszcze, co zrobi Francja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W trójkowym studiu Mateusz Fusiarz, czas na sport. Jest co oglądać dzisiejszego wieczora. Trwają eliminacje piłkarskiego Euro 2020. Najciekawiej zapowiadało się starcie Czechów z Anglikami. No i jak do tej pory spotkanie bardzo dobre i bardzo szybkie. 17 minuta i już 1-1. Kadra Jerzego Brzęczka dziś nie grała, ale na boiskach uwijali się nasi młodzieżowcy. Ci starsi walczący o Mistrzostwa Europy U21 zremisowali z Rosjanami 2-2. Natomiast kadra U19 przegrała 2-5 z Anglią. W tenisie dzieje się w Chinach, ale z perspektywy polskiego kibica nie najlepiej w Tianjinie. Magdalinet odpadła w ćwierćfinale tamtejszego turnieju WTA. Polka przegrała ze znacznie niżej notowaną Brytyjką Heather Watson 5-7, 7-6, 6-7. Było blisko, ale zabrakło. Niczego nie brakowało za to Łukaszowi Kubotowi w Szanghaju. Rozstawieni z dwójką Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Chorwata Iwana Dodiga i Słowaka Filipa Polaszka 6-4 i 7-6. Teraz w półfinale zagrają z Francuzami Nicolasem Maui i Edwardem Rogerem Vasselin. W tym samym turnieju w singlu grał Nowak Dziokowicz i dobrze piątku wspominać nie będzie. Serb przegrał w 3 setach ze Stefanosem Tsitsipasem, zatem też już z uznanym na świecie Grekiem. Na koniec o pewnej nagrodzie. Kalos Kagatos to medal przyznawany wybitnym sportowcom, którzy sukcesy osiągnęli również poza sportem. I dzisiaj właśnie takie medale przyznano. Wśród laureatów m.in. Anna Czerwińska, Bogdan Wenta czy Marek Koźmiński. Były piłkarz, a obecnie biznesmen i wiceprezes PZPN.

A ty mieszkasz koło tego jedynego wodospadu w naszym kraju, w którym można się kąpać. Tak jest, Przesieka czeka na Państwa. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy Cię, Marku. Dzięki, Przemek. Wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia dla Szklarskiej Poręby, dla Przesieki, dla tamtych cudownych miejsc. Wolne dni. Fisze Made Tworzywo na miejscu 11. Fisze Made Tworzywo, 5 tygodni na liście wypadek przy pracy, 3 oczka w dół, za to 3 do góry, ale o tym za moment. Darek, witaj. Witam wszystkich. Rocznik. Urodziłem się w roku 67, w lipcu, konkretnie w drugiej połowie, a konkretnie 22. No i to jest całkiem prawda. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, pozdrawiam forum ALP3, pozdrawiam Facebook, małżonkę, córkę, która za chwilę będzie miała 25 lat, czyli też jest rok 67, siostrę, która robi mi zdjęcia. No i szanowni Państwo, głosujemy. Jestem w niebie. Fisze Made Tworzywo, zostajemy na tej samej płycie, wracają do pierwszej dziesiątki. Jestem w niebie.

Morta z Dom, 7 tygodni na liście na miejscu 9. Proszę popatrzeć na zestaw do głosowania. Po 22 zostanie poszerzony i między innymi nowy singiel grupy Mortas tam będzie także. Polskie Radio PL, Kośnik Trójka. Z Polanicy 1967 wydanie listy. Marek w naszym studiu. Witaj, Marku. Witam. Kogo pozdrawiasz? Chciałbym pozdrawić moją żonę, która jest 1967, która jest teraz na wczasach ze mną. Oczywiście moją córkę Bochum z mykami, mojego syna Damiana i córkę Martynę i Karolinę i całe Budziska oraz wszystkich wczasowiczów Polanicy Zdroju. Dzięki, pozdrawiamy całą Polanicę. 1967 notowanie naszej listy, dwie piosenki obok siebie, 7 tygodni na liście. Heavenly, Cigarettes After Sex na miejscu 8. Heavenly Cigarettes After Sex. Oczko do góry na miejsce 8, 7 tygodni na liście, a w naszym studiu Antek. Witaj, Janku. Dzień dobry. Ty ile masz lat? 8. A powiedz mi tak normalnie, to o której chodzisz spać? Drugiej. Ale drugiej w nocy? Myślałem, że klasa. Nie. Tak, to dziewiąta. Dziewiąta już jest dawno za nami, także zaraz będziesz pewnie wybierał się spać, ale wcześniej kogoś pozdrowisz, tak? Mojego brata. Mhm. No i mojego dziadka. Okej, to wszystko? A ty skąd jesteś? Z Nowej Rudy. I przyjechałeś do Polanicy na wakacje? Nie. Aha. Nowa Rudy jest tu blisko. Okej, no to fajnie. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Druga pomoc, Król, 5 tygodni na liście, dziś na 7. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Yeah.

Radio wyjechało dzisiaj do Polanicy. 1967 notowanie naszej listy. Radio grupy Rammstein. Druga i ostatnia zagraniczna piosenka w pierwszej dziesiątce, na miejscu szóstym. Laura, witaj, Lauro. Dzień dobry. A ile ty masz lat? 9. 9. No to też już powinnaś chyba iść spać. Ale wcześniej pozdrawiamy. Pozdrawiam mamę Ulę, tatę Sławka, siostrę Dominikę i całą rodzinę. Dziękuję bardzo. To była Laura, która pozdrawiała, a teraz będzie Daria, która zaśpiewa Hej, hej, na miejscu piątym bez zmian, 22 tygodnie na liście. Bardzo fajnie. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram nic. Za każdym razem krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce. Hej, hej, Daria Zawiał, 22 tygodnie na liście, piątka obroniona, Asia w naszym studiu, witaj Asiu. Witam. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam córki Malwinę i Kamilę, przyjaciół z Wrocławia i z na emigracji, którzy są. Pozdrawiam pracowników apteki Multilex Opola i Kubę, i Ale pozdrawiam i przyjaciół, którzy tu ze mną dzisiaj są w Polanicy. No a ja tylko dodam do tego, że 14 tygodni na liście z 7 na 4 wracają United Colors of Armageddon. To jest oczywiście Laucze, który wystąpi tutaj w niedzielę. Ma, ma, ma, ma, ma, ma.

najnowszy klip. Dawid Podsiadło, 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu trzecim. A u nas przed miejscem drugim jeszcze Kalina. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam babcię Irkę, która kończy 70 lat, dziadka Ryśka, wujka Artura i wszystkie koleżanki z klasy. Dzięki. Bardzo serdeczne pozdrowienia dla wszystkich. Pola Muniek-Staszczyk na miejscu drugim. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz. Staszczyk, Pola, 19 tygodni na liście, wraca na miejsce drugie. Z Polanicy, 1967 notowanie listy przebojów trójki. I jeszcze Stasia, witaj. Witam wszystkich, których tu widzę. Tak, pana Marka szczególnie, bo tak czekałam na to spotkanie, ja nie wiem ile lat, od początku słucham listy. Pana Piotra, z którym 8 godzin maraton trwał w Wrzychu na festiwalu, a w ogóle pozdrawiam pana Muńka, to moja, nie wiem jak trafiłam, że to akurat na tą piosenkę